سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. سورة الحديد دو حسيو دديب أول حسكي أول شبقوا آياتنكي دا اللہ پاک توحید سرد دلائل و عقلیو دویم دی آمنو باللہ و رسولہ نا ترغیب الی الانفاق فی سبیل اللہ بالوجوہ الخمسہ اللہ پلار کی مال لگول تیزول د مومنانو پا ایمان باندے او پا مال لگولو باندے پا پینزو وجو سرا رنبے وجہ اللہ وی زما پلار کی مالو لگوا دا مال ستان دے. دویم اللہ وی زما لار کی مالو لگوا زدا مال لستائی خیر استاد ارو سو بچا تا پاتی کی. درے موجا اللہ وی مال لگا و دستاشو او تا تری پاتی شی قرض او گنا دا مال زما پلار کی ولگا و جہاد فی سبیل اللہ دا دین پار شعبہ کی کاغا جماعت جوڑول لی اوکا مدرسہ جوڑول دی خوچی دا اللہ پلار کیوں لگی حکم دے کہ چی قرآن کی دا ترغیب راضی جہاد تا نو دغا دے ترغیب راضی انفاق فی سبیل اللہ تا نو پا دغی کی مال لگول دا دا ٹول ناہمو زکا مجاہدین و محتاجو وسلیتا سورلیتا توخیتا نو چکم دے دے انفاق خبر راضی نو پا مسئلے دے جہاد کی رٹولو نمخ کی او دے ٹولو نا اہما زکا جہاد دس دا پارا کی دا دے دا پارا چی لا الہ الا اللہ دا کلمہ دنیا کی اوچتش دا اللہ توحید دا پا دنیا کے پا ٹولو دنو نوانے غالب شی جہاد خود دے دے دا پارا نو چې پدا سې ده کې ستاسو مالو لګي ته نو یقینا چې نورم ځای نه دي خودی ته بګي او نه رسي دا ټول له توحید خدمت ده. محمد رسول الله دا رسالت ته رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله دا اعلان کلمۃ اللہ د پاره جهاد وکي چې دا کلمه دنیا کې اوچته شنو دوه مسلې یو د الله توحید او دویم د پیغمبر رسالت ده. سبابا دا تفوس اہم پا قبر کیم کی نو چی پدا سے لار کے مالو لگید نو اللہ وی دا قرض گنا دا دا سے شو لکے چی تا مال قرض راکو چالا چی قرض ورکی نو سڑے پتا مئی کنا چی بیا بیا راکی نیاش پسو کال پسو اللہ وی زبدا لدیع وزر کم دا دری وجه شو اول وجه خودی وجه سرا سرا ترغیب چه سنگا انفاق تا دی نو دا سی ترغیب ایمان تا منی اللہ فرمائی آمنو باللہ و رسولیه ایمان روڑای پا اللہ او پا پیغمبر دا غبانده دا آمنو اللہ وی چا تا وی مونگ تا وی نو آغا وقت نوال دی وقت پوری قرآن بانی چا ایمان نوڑای مومنان دی کنن تو بل سوخنه دی او اللہ غیتا وی آمنو باللہ و رسولی دویم رست ورپسی وی و انفقو مما جعلکم تاسو خرچو کې دا غ مالنا چې الله وی تما پاغي کې خلیفہ ګرځولې تما پاغي باندې ناس ګرځولې تیر دې مال خیال ساته او دې حفاظت کوا یعنی ستانه دې دا مال لګوا او کافر ته خلل نو چې مال لګوا يهودي ته خلل نو یې ایمان نه دراوړنه نبی صلی الله مال لګي دا چاته وی مؤمنانو ته وی دې مؤمنانو ته وی امنو بالله ورسوله یو آیت کریمه سورۃ النساء کې تیر شو الله تعالی ویلو یا ایها الذین آمنو آمنو بالله ورسوله اے ایمان والو ایمان راوړی په الله او دغه په پیغمبر باندې نو مؤمنان خو یې غیتا چې الله او پیغمبر منی او الله وته ایمان راوړی دا ولي دلته مفسرین لاندې یو وړه کونته خبره وکړي او بس مسله حل شي آمنو باللہ و رسولہ ډیر خلق ایمان راوړي او ډیر خلق ایمان راوړي زمانه در رسول الله صلی الله علیه وسلم کې مو دا غین رستو مو خو په دې ایمان کې دا غی ترددو شکو کلا پلا او کلا دی پلا کلا د زړه خبره کړي او کلا سرسری خبره کړي الله وی تلاول په ایمان کې لکشه انفاق ورسو خبره ده او دا انفاق چې رسد پاره کیږي نو لاول پاغي مسله باندې ځان کلک کا آمینو بالله ورسوله قائم او دائم اوساتا خپل ځان پس باندې په الله او داغه په پیغمبر باندې مراد دلته دوام دی ایمان خو عبد الله ابن ابي ابن سلول مراوړ او چې دلته په صحابه او مؤمنانو یو کار کوو نه په لږی سب هغه به سبل سکول اب خلاف لګیو پلزی تب ایم پتہ نہ لگی دا چکل بہت پتہ لگی دا نبیا بتائے گا خاپو جو گورا دادا تو دا چل کے دادا سر مناسب دیتا کلی من دے ویلی تو مسلمان نہیں نو دغ س مسلمانی دا چتی پگلا بانے بیلی دغ س مسلمانی دا چتی پ دروغ بانے بیلی دغ وکم مسلمانی چتو پردے مال واخلی او ایمان پکی بیلی نو دغه به کوم ایمانداری چې تو ایمان دم راوړی دی او خپل ایمان للته ورکې زنا وکړي ځکه حدیثو کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې غل غلا کوي نو ایمان پکې نه وي زانی چې زنا کوي نو ایمان پکې نه وي غته نه تښتېدلی نو چې تا پردی حق واغست نو تا کې ایمان پاتې شه که ستا ایمان په الله باندې وې نو پردی حق ته به دې اسرار نه کوله ځکه چې دا حرامو او حرام چې تا واغست نو خوري یې کنه نو حلال به غني چې حلال غني نو کافر الله وی ته کلک شلک په ایمان باندې بالله او رسول ډیرو خلکو کلمه ویلې وا نو چا به یې نه ویلا چې دا مال می محفوظ شي دا کور می محفوظ وکړه دا غږ نه کوي او چا ویلې ور دوکې دړه کې د پاره چې بس کلمه می ویلې مسلمانانو په سب کې منس کې هغه به د مسلمانانو په سب کې دومره روانې کو چې دوره کافر نه شکولې دوره یو مشرک نه شکولې الله زکه دی ایمان راوړونکو ته وایي چې تاسو دا ول ایمان مضبوط کړئ آمنو بالله ورسوله قائم او دائم اوسئ په ایمان بالله او په ایمان در رسول باندې نو اوس مال تلاس جیب تلاس وانفقوا او خرج کوئ مما دا مالنا جعلکم کہ اللہ گرزولی تاسو مستخلفین فیہ ناس پاغی کی خلیفگان پاغی کی اللہ گرزولی تاسو پدغ مال باندے لکہ ستانا مخ کی دا مال لچاو ستانا مخ کی دا زمکہ دا چاو ستانا مخ کی دا بنگلے و باغون دا چاو اگر قوم اللہ لے کن تا لے درک لگنا اللہ وی ما تا خسگرانا نر تا با لے کما نستا نروسو بچا تا پاتی شی دغس اللہ وی تا اغا مال نخر چوکا ستا ند جا علاکم تا اللہ گردو لے ناس پدی اللہ وی زما زمکر زما باغ دے زما غر دے زما عبدی زما ہوا دا دا ټول کائنات او دنیا زما دا تالا میں پکی لگ زی در کو چیزا تا پکی پنزو شپی تا کالا تیر کا نو تا پی اڈو بس کلک شوی چی دا هر سا زما دی اللہ وی دا داغی مالنا مالو لگوا چی ما تا پا غی کی خلیفہ گردو لے فالذین آمنو منکم پس اغا کسان چی ایمان راوڑ دے منکم ستا سنا و انفقو او خرچی وکو آمنو منکم دلتیم آمنو مخیفو زکا چی او سڑے خرچ کئی او ایمان پکی نشتا نو ذرا پیدا نوار کئی ابراہیم علیہ السلام چی وی اللہ دا اور نا خلاص کو اور تا ذرا نقصان نو رسول او بار روتو نوی دغاق وقیوی نمرودو چستا رب دیر غیرتی دی ناغا پا نمبانی بدا سلور سوق وگانی لالی کم بی سلور لکا خوالا لکا سا پیداشتا عمل نیک عمل ال پیدا کی جمخ کی ایمانی او چی ایمان نہیں نو کوا عمل آغا سن پاتی کی آپ لذکر مخ کن اللہ آل تاوموی آمینو باللہ و رسولی دل تاوموی فالذین آمنو منکم پس اغا کسان چی ایمان راوڑا دستا سنا و انفقو دا و انفقو عمل دے روستو کو ایمان دے ذر سر متعلق دے نو دے مخ کی کو چلا ول پزڑک عقیدہ و ساتھ چلا الہ الا اللہ نو دا غی نرس بیا عمل میدان ترازا و انفقو او خرچو کو لہم اجر کبیر دا دید پارا اجر دے لوئے دا کبیر مانا مونگ نشو کولے دا غی مانا مونگ نشو را گیرو لے اللہ وی دا غی دا پارا اجر دے لوئے نو چلا و تلوئے ہوئے نو واللہ علم چلوئے اجر بسوری دا چا دا پارا زوٹ کی پدہ کی رالا آمنو و انفقو یو دا ایمان را وڑے رے خو مضبوط برابر پا اللہ باندے او دویم دا انفاق کردے دا اللہ پا لار کی مال لگو لینے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا خپلو ترغیباتو کی ہوئی کنا تے گورا مال لگوا دیر خلق بوئی چی مال خو کمی گی نو تا تا با خپل نفسو شیطانو پل یار او دوست اگی بار تدا ہوئی چی لگا گزارا کوا دا خو دیر پا گرانا بانی پیدا کی گی دا دیر پا گرانا بانی پیدا کی گی او سو کی پیدا کی دا چا پہ اختیار کے دے مخ کی تیر شکن اللہ سوز اللہ ویل اللہ ملک السماوات والارض اللہ وی بادشاہی دا اسمانون دزمہ کی خزما دا للہ خزائن السماوات والارض دا اللہ دا پار خزانی دا اسمانون دیو دزمہ کی عندہو مفاتح الغیب پنجانے خو دا اسمان او د زمکه او د کائنات او د مال او دولت او د بادشاہت دا خدا الله سره دی لہذا تمال لګوا کچاره تداویلی او یا سوک ته تداوی چې مال کمیږي نو غره د صدقې نه مال کمیږي نه دا وینا دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم زیاتیږي وسره سورته بقره کې تیر شو الشیطان یعدکم الفقر شیطان بتاو سره وعده کوي چې غریب بشي سبب بیا سکے کمزور بشی بینک زان لکی دا بینک زان لکی دا پخوانی مشران نے دی سر کپن دیر کن ابھی جمع گور کپن دی بے کپن با پاتے شی او بس دا بستا کاری پاوا کی والو دے اس وزے دریان تلاڑ شوڑو پتہ دے انہیں لگی دا میوڑ خیٹ نے سبارا پاسی کپن ڈیڑو نصیب نشی دا مشران چې دي کله نارینه دی او که زنانه دی او زیات تر زنانه دا وی ته مونږه ګور کپان دی نو یا ځان لکه لیخي او یا چې تزمکه او یا چې تکورو یا داسې نور سو هغه یو طرف ته کړي نه دا به ستا هله په کار راځي دغه ګور کپان دی چې دا هغه ځای غم وکړه دا دنیا خاصې م پاتې ده یو څو ورځې دي سبا به بیا ډېر حسرت او افسوس کوي ځکه ستا نه وروسته بچو ته پاتې شي تو خو بیا مالک نہیں کنا نو چې بچو ته پاتې شو نو بچی وی دوه قسمه یو هغه دی چې خو بچی دی او هغه مال په خزه باندې ولګو وګوره ستا مال او ستا بچو په دې شي ستانه مخ کې شي هغه ځکه هغه په خزه باندې ولګو او تا جمع کړو او دغه مال دې ستا دې غاړه ته په سبا پروتي او سورۃ توبه کې تیر شو دینه بس جوړ شي ولې تا خزانه کو کنه نو تر څه لپاره خزانه کو مسلمان مال خزانه کوي چې دا به زکی د ما او بیا په داسې ځایونو کې کې خود چې هغه هغه کې وسره حرام مرګري شو بانی مانی ولا خلق کتی چې دا کرنٹ اکاؤنٹ ته دا پلاری په هر اکاؤنٹ کې د بینک چې چا پیسې جمع کړی نو دا حرام که څه کاروبار پکې نو حرام شو که دی اوس داغې نه څه پیسې ورکوي او په سخه ځای کې لګي نو حرامې پیسې ورکړي ذرا ثواب ورته نه ملاوي پاک مال دی او ځان له حرام کړو ځان له پسې تجارت وکړه دغه نشي کولی نو ځان له پسې ځای پرې واخله سو چالې ورکړه مضاربت باندې په نیمه باندې خو کوم ځای کې چې تا یخې دی هغه ځای د حرامو دی د هغې ټول هر څه د حرامو دي او دا کوم چې پکې لګیا دي نوکران دي دا ټول حرام خوري نو شیطان تا ته داوی چې غریب بشي کمزورې بشي سبب بیا سکه او د بچو څه پته لګي نو دویم قسم بچی نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی هغه فاسقان دي فاجران دي نافرمان دي ستا مالو او تا یخو هم د دې لپاره دی یخو هغې بې ځایه ولګو نو تا ته به هم په دې باندې سزا ملاویږي چې ګوره تا مالو زمرو ته حواله کړو وخه دې پیشو ته حواله کړه هغې وره دې څه خیال وساتي نه هغه لاړه دوړه شو نه د هغه بچو په کار راغی او نه ستا په کار راغی هغې بې ځایه ولګو مالو په حرامو کې ولګو مالی حرام بود و بجائے حرام رفت حرام مالو او پا حرام لار باندی لار زکتا توی و انفقو خرچو کا نا مومن سپت داری چه و انفقو دا یو سپت داری چه ایمان روڑو دویم سپت داری چه و انفقو خرچو کن اللہوی لهم اجر کبیر دیر لو اجر بنتا ملوش حدیث کرا دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی یقول ابن آدم تا دا دم بچے ندی ای وی مالی مالی دا زما باغ دے دا زما بنگلہ دا دا زما تعداد دے دا زما سر دی دا زما خزانی دے دا زما مال دے ولیس لکا من مالک پیغمبر وی نشت ستا دا پارستا دا مالنا الا ما اکلتا مگر اگا چو دے خورو فانی شفاف نیتا او لبستا فاب لیتا یا دے جامع واچولا زڑا دیکھ را او تصدقتا فام دیتا او یاد صدقه کو نو دزان دی مخ کی ولیگو دا یو قسم پاکستا پاکارش و انفقو لهم اجر کبیر دیر لو اجر ورطا ملوش و ما لکم او سشویری تاسو لرا لا تؤمنونا بالله دام حسد ترغیب وی او تیزول وی بایمان بانی سشویری تاسو لرا چی ایمان نروڑا پا اللہ بانی والرسولو او حال لار پیغمبر یدعوکم تاسو را غواړی تاسو را بلیل تؤمنو بربکم د دې لپاره چې ایمان نوړی په خپل ربانی پیغمبر څه چیغه وله انا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان امنو بربکم د رسول الله صلی الله علیه وسلم چیغه سوه مکه کې او مدینه کې تیار لسکاله او لسکاله دا یو چیغه روانه وه یدعوکم لتؤمنو بربکم اگر تاسو را بلی را دیده پارا چی ایمان را رای بخبر ربانی وقد اخذا میثاقکم پانا خو دخل قدی ری نو که منگا بانو کچی منگا خود خبر نو ایمان ستا و یو دا نو خو رب پی جنو نو در رب احکام پی جنو او دارا اگر منگتا چیقی وی چی رازه ان آمینو بی رب بکم اللاوی نتا تا پتشتا وقد اخذا میثاقکم او یقینا نغست والک لک وعد استاسنا ان کنتم مؤمنین کستا باودی پاغی باندی که یقین دی آدم علیہ الصلوۃ والسلام اولاد وی اللہ دا ذرات و پشکل سورة عرب کی ترشیو دا ذرات و پشکل کی ٹول کی نولو دا روحنا او اعلان و توکو الستو بربکم سم خیال دی زستاس و ربیم او کنا نو دی ټول روحونو په جمع زمون بدن لا نو لا دنیا کې نو پیدا شوی دا غی روحونو لر الله یو شکل ورکه د ذرات او دا ذره نه ذره او مخامخ کې نو دل او دی وتوی علی الصبر ربکم ذو نمستا سر قالو بلا وی دی ټول روحونو ویچی ولین الله تزمون غربی تزمون مالک تزمون خالق تزمون غپالون کی تا پیدا کړیو تب زمون تربیت کے دنیا کے منگل جن را کے لانی پیدا شیو اللہ تب ہم پیدا کے تب زم تربیت کے تب منگل دنیا پیدا کے تب منگل عظمک و آسمان و کائنات و نعمتوں و خوشحالے را کے بل سخ نشتہ دے ٹول و اقرار کو او مفسرین ذکر کی داغ آیات دلان دے سے د ٹول و نہ بہتر ہو اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نروحم داغا د ٹول نہ بہتر ہو وی دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام روح ولا جواب ور قالو بلا نمو خطول دا غتابیو لہذا دنیا کی جسور مخلوقات ان دے طول پا یوچ غبانی وی چی بلا دا ولی چی سبا تا پا قیامت کی دانوی اللہ ور پسی وی چی زخو نو مخبر ما تا خسوک نو را غلی زخو نیم خبر شوی نمونگا مشران تیر شو اغی دا کریو اغی آغا کریو اللہ زکوی وقد خدا می ساقا کن اغست و اللہ و عدست تاسو نین کنتم مومنین فچر تاسو ایمان در کی هو الذی دا اللہ غذاته ینزلو علی عبده آیات بینات دا اللہ غذاته چرالیگی پخپل بندبانی آیاتنا واضح حجاج و براہین آیات بینات آیاتنا واضح دا قرآن آیاتنا دلائل دی د قرآن آیاتون ټول حجج دی د قرآن آیاتون داسې دلائل دی چې په هغې کې څه شکم نشته او هره شبهه ختموي دی ته قطعي دلیل وی قاطعات ورته وی آیات بینات الله نازلی په خپل بنده باندې ګوره هو الذی ینزل علی عبده هو الذی سوکته الله ینزل علی عبده عبده سوکته محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیات بینات آیاتن سدی قرآن صداقت قرآن صداقت رسول دا اللہ توحید یو آیات کی سورہ جمع کری دا دسل پارا اللہ پخپل پیغمبر بان آیاتن نازلی لیخرجکم دا حکمت شو اللہ پاک خپل پیغمبر تا آیاتن نازلی دلائل نقلی عقلی وحی معجزی دسته د پاره لیخرجکم د دې د پاره جرو باسی تاسو من الظلمات الى النور د تیارونا رڼا غانو تا ظلمات دلته جمع راوړه نور یو راوړه نور یو دی رڼا یو ده او تیاری د هر دنیا دی نور محمدی صلی الله علیه وسلم نور د الله نور د اسلام دا یو شی دی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور سو قرآن دا اللہ نور سدے اللہ نور السماوات والارض و سورت نور کی دیر شیو دا اسمانون و دزم کی نور سدے دا اللہ توحید لیخرجکم من ظلمات تیاری سدی جاہلیت سل کالم کی دو سو کالم کی دو زر کالم کی در زر کالم کی چی دنیا بادشیو و دنیا کے کفر و شرک شروع نو تیاری وی نو عقیدہ کی تیاروا دا خلق و عقیدہ جوڑا و پاولیاء و باندے پا نیکان و بنیان و باندے وط سوا یغوس یعوق و نصر پینزہ خدایانو دا خلقو دا انسانانو دا دم علیہ السلام و السلام بچیو نیکانو چا دا کلر دنیا نا لانو نو خلق شورو شو او دا غی عبادت شورو که دا شیطان پا وسوسا بانے دا تیاری وی خوا دا نیک بندہ عبادت کوا تیار دا نیک بندہ اولیاء یادو و دا نزولی و دا ربرخ خواندان دی تیاروا نو بیا داغی په نوم باندې نظرانی او منښتې کوه او داغی نه سوالونه کوه تیاره وه د هغې د قبرونه چاپېره ګرځه دا ټولې تیارې وي رسم او رواج کې پراته وو د هندوانو هغې ته وګوره د سیکانو هغې ته وګوره د نن نه چې کوم مخکې تیر شوي دی او یا موجوده دي د غوا عبادت وګوره د سخي عبادت وګوره لیخرجکم من الظلمات د ملایکو عبادت د انسانانو عبادت د نور عبادت د کواکبو د ستورو عبادت د هور عبادت ایران والو ته وګوره زر کال د اور په عبادت باندې پراته اور په بلی د شپې او دروازه مړ کېده بنا الظلمات دا تیارې وي چې تاسو روباسي د دې تیارونه اله نور رڼا ته رڼا د قران رڼا د توحید رنا دا لا الہ الا اللہ دا نور دا اللہ و نور دا انبیاء دا یو شید وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَؤُوفُ الرَّحِيمُ وَيَقِنًا اللَّهَ پَتَا سُبَانِ دیر مہربان دے لرؤوف الرحیم دا دا غد مہربان نخی بھی چی خپل پیغمبر لے کتاب ورکو دا دا غد مہربان نخی بھی چی تاسو تے پیغمبر رو لیگو وَالَّذِي بَعْثَ فِي الْأُمِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعْثَ فِيهِمْ اللَّهُ مَا احسان کرے رب مؤمنانو بانے سو چپجی کی پیغمبر پیدا کو نو دلتم وی هو الذی ینزل علی عبده آیات بینات او دے حکمت شو چتا د تیاری نرو باسی ورنا طریقی نی وما لکم الا تنفقوا فی سبیل اللہ ترغیب ایمان تا ترغیب انفاق تا یو وجہ ذکر کلا چھ مال لگوا زما پلار کی نا مال ستان غوالما دستان دے زما مال دے نو دوے موجہ ذکر کی اس وما لکم سشویری تاسو لرا اللہ تنفقو فی سبیل اللہ چھ خرچ نکوے پلار دا اللہ کی وللہ میراث السماواتی والاردو او خاص دا اللہ دا پارا میراث تے دا اسمانونو او دا زمکی اللہ وی نا مال ستا شزا خدا را توائے چھتا نئے نو بیا بدے چاہی او غزامن او بچستا نوسی کروسی نو بیا بدے چاہی میراث تاسمانونو دزمکی خوب آخر کی زمان دے عقیبت او نتیجہ و گورا سشویری تاسو لرا چی خرج نکوئے پلار دا اللہ کی وللہ میراث السماوات والارد او حال دا دے چی خاص دا اللہ دا پارا میراث دے دا اسمانونو دزمکی ذکر دا داغ دنیا داغ پیدا کری دا لا یستوی منکم وقت نتیری گی ندی برابر پتاسو کی من انفقا آغا سوک چی خرچی وکو من قبل الفتح مخک دا فتحنا وقاتلا او جنگی وکو دوڑا خبری دی یو طرف تے جہاد وکو بل طرف تے انفاق وکو خو کلا من قبل الفتح نفسرینو پکی لغون تے اختلاف تے سوکوی فتح مکہ مراد تا او سوکوی دا فتح حدیبیہ زکا چی اغیطا و ملا فتح ویلی دا دوڑا خبری سیدی پخ پل دے ارانا دا علم دے اللہ وی چا دا فتح نمخ کی خرچا وکلا او چا رستو خرچا وکلا چا مخ کی خرچا وکلا مجاہدین تیار شو مومنان مسلمانان تیار شو زکا چکلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا مکہ کی نو دیر کمزوری وا نو دی وقت کی چا مالو لگا و یو روپے یو لگولا رستو که یو سڑی یو لاک روپے یو لگولا یو لاک دا غیوی مقابلہ نشی کولے حدیث کی راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی سابقہ درہم ان میں اتالی یو درہم روان دلان یو لاکھ دا کم یو درہم دا آغاو چھ ابو بکر لگولیو رضی اللہ عنہ دا آغاو چڑنبو صحابو لگولیو چلا مکہ نو فتح شوی او دیر سخت و آغا پا آغا وقت کی مالو لگو دا اللہ پا لار کی ناغیتا پا درجہ کی حصوک نشی رسے دے ایمان مخ کی عمل مخ کی مال لگول مخ کی ٹول مال روڑا دا پیغمبر مخی تے کی خودو نم مال روڑا دا پیغمبر مخی تے کی خودو دی وجن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چلا تسبو اصحابی زما دا مرگرو بیزتی مکوی زما مرگرو تا بدر دی مو آئے زما مرگرو تا بدر دی مو آئے زما مرگری ما تا پرید ہے کتانسو رستو دا حد دا غرم رسرا سپینو لگوی نو دا داغی یو اوگی دا نم اوگی دا نرسی نو آغا وقت که مال لگولو آغا وقت که جهاد کولو آغا وقت که در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دفاع کولو چې یو مشرک براتو پا نبی علیہ السلام بے گزار کو نو وکر بار مخی تشو آغا وقت که دفاع د اسلام اغی چه کڑی و پا کم وقت که یا مالی او یا بدنی نو دا اغی در رجی تا پا دنیا که حس سوک تر خیامت تر روزی پوری نرسی اولائی که اللہ وی دغی کسانو اعظم درجتن دا ډیر لوی دی په درجه کې من الذین انفقوا دا کسانو نه چې خرج وکاو من بعد پس د دین او قاتلو او جنگ وکاو رستم دنیا لګیره دروس پورې jihad کی او دا غین رستم لګیو لیکن د فتح نه مخ کې مال لګول او jihad کول او بدن سره او په جبه سره او په هر حیثیت سره دا غی مرتبه لوی ده ځکه الله وتعالى اعظم درجه تنوی اعظم صغر اسم تفضیل الله وی ډیر لوی دی په درجه کې پاتے جنت تتلو وکلم وعد اللہ الحسنہ او هر یو سرا وعده کړی د الله د جنت تو وکلن نسوک یادی آمنو منکم وانفقو لهم اجر کبیر چا مخ کې وکړو چا رستو وکړو ایمان پکې دی الله وی هر یو لبد جنت ورکو والله بما تعملون خبير الله پا عمل باندې چې کوي تاسو خبردار دی الله وی زما په لار کې مالو لگا زکه دا مال ستانه دی زستا شو خو چا ته پاتې کیږي ترغیب ال الانفاق په پنځه وجوهات سره آمنو بالله ورسوله ایمان وروړې په الله او په پیغمبر دا غبانی وانفقو او خرچو کې مما دا غمالنا جعلکم چلا گردولی تاسو مستخلفین فیه ناس پدے کے خلیفہ گان پدے کے فالذین آمنوا منکم پس اغا کسان چیمان راوڑا دستاسو ناوا انفقو او خرچو کو لهم اجر کبیر ددید پارا اجر دے لوئے وما لکم او سشیوری تاسو لرا لا تؤمنون باللہ چیمان راوڑا پا اللہ بانی والرسول یدعوکم او حال لار پیغمبر را بلی تاسو را غواړی تاسو لتؤمنو بربکم لدی دا پارا چیمان روڑے پخبل ربانی وقد اخذا میساقکم خبر نوی ندا او حال لار اغست دا اللہ کلک وعدست تاسو نا ان کنتم مومنین کچری تاسو دا باور کون کون پاغی بانی هو اللذی دا اللہ غذات تیو نزلو چرا لیگی نازلی علا عبده پخبل بندبانی آیات بینات آیاتنا واضح و خکارا لیخرجکم حکمت داده چه رو باسی تاسو لرا من الظلمات الانور دا تیارو دا کفر و دا شرک و دا رسمون و دا رواجوننا الانور رناتا لیخرجکم چه رو باسی تاسو لرا من الظلمات دا غتیارو دا بخلنا الانور رنات سخاتا وإن الله بكم لرؤوف رحيم او يقين الله فتاسو بان دير مهربان دي وما لكم سشوري تاسو لرا الله تنفقوا في سبيل الله چه خرچ نکوه پلار دا الله کی ولله ميراث السماوات والارض او خاص دا الله دا پارا ميراث دا اسمانو نو دزم کی سانا پاتی کی گی لا يستوي منكم ندي برابر ستاسونا من انفقا اغا سوک چه خرچه وکو من قبل الفتح مخ که ده فتح ده مکینا و قاتل او جنگ وکو اولائی که ده غی کسانو اعدم درجتن داری رلویدی پا درجه که من الذین انفقو من بعد ده غی کسانو نا چه خرچه وکو پس تاغینا و قاتلو او جنگ وکو و کلم وعد الله الحسنا او هر یو سر الله وعد کرده ده جنت تو والله بما تعملون خبیر او اللہ پاک عمل چکویتا سو خبردار دیو.